हम ही थे हर खुशी में, तन्हा था जिंदगी में, गम ही थे हर खुशी में, बैठा था लेके रुकी है, आधा सफर चाहत का तय कर चुकी है, उसके असर ने मुझको छुआ है, शायद वो ना जाने ये मुझको पता है। सदाएं उसने सुनी है, मंजिल हूँ जिसकी मैं, वो राहें।